lub wejdź na vectra.pl. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 29 marca, jest 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się wypłata 13 emerytur. W Warszawie okrągły stół w sprawie sytuacji na rynku zbóż. Początek o 13. Międzynarodowa Organizacja Pracy informuje, że prawie 660 tysięcy osób straciło pracę po trzęsieniu ziemi w Turcji. W tym tygodniu rozpocznie się wypłata 13 emerytur, zapewniła w Polskim Radiu 24 minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodała, również w tym tygodniu zakończą się wypłaty związane z waloryzacją rent i emerytur. Od 1 kwietnia ruszamy z wypłatą 13 emerytury, która również jest zwaloryzowana. Przypomnę, że 13 emerytura to jest poziom minimalnej emerytury, czyli brutto jest to kwota 1588 zł i taką kwotę brutto seniorzy będą otrzymywali od 1 kwietnia, właściwie można powiedzieć od 31 marca, bo w sobotę wypada akurat 1 kwietnia, więc już przelewy dla części seniorów będą wykonane 31 marca. Minister Maląg zapewniła także, że 14. emerytura będzie świadczeniem stałym. Za 2 godziny w Warszawie rozpocznie się posiedzenie Okrągłego Stołu w sprawie sytuacji na rynku zbóż w związku ze sprowadzaniem dużej ilości ukraińskiego zboża do Polski. W spotkaniu mają wziąć udział m.in. przedstawiciele organizacji rolniczych, firmy eksportowe i przetwórcze. Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek powiedział w Polskim Radiu Lublin, że sprawa niekontrolowanego sprowadzania zbóż dotyczy przede wszystkim, choć nie tylko, terenów przygranicznych. Zboże nie jest kontrolowane, płynie do nas ogromnym strumieniem, zapełnione są wszystkie magazyny, wszystkie mieszalnie pasz, podkupują to prywatne podmioty skupowe i odsprzedają, ale również, trzeba o tym powiedzieć i się nie obrażać, kupują to rolnicy i dalej odsprzedają. Wicepremier minister rolnictwa podkreśla, że przed nowym sezonem priorytetem jest opróżnienie silosów zbożowych. Proponowane będą dopłaty do różnego rodzaju działań, zapowiada Henryk Kowalczyk. Zamiar jest wzmożenia eksportu, taki bardzo intensywny. Oczywiście to będzie kosztować, bo cena na rynkach światowych spadła. To jest drugi element, który nakłada się na ten problem. Będą propozycje eksportowe, kredytowe, magazynowe. Będziemy chcieli wspomóc eksport łącznie z wykorzystaniem potencjalnie pomocy humanitarnej dla krajów Afryki. Komisja Europejska zgodziła się na wsparcie ze środków krajowych w wysokości 600 milionów złotych. Do tego dojdą unijne środki z rezerwy kryzysowej w sumie około 1 mld złotych. Na dwudniowym posiedzeniu zbiera się Senat. Izba zajmie się m.in. ustawą o aplikacji mObywatel. Ustawa o aplikacji mObywatel zrównuje zawarte w niej dokumenty z dokumentami tradycyjnymi, na przykład dowodem osobistym czy prawem jazdy. Proponowane rozwiązania pozwolą obywatelom dokonywać płatności za pośrednictwem mObywatela i wystawiać upoważnienie potrzebne do załatwienia spraw urzędowych. W porządku obrad jest też rządowa ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Wprowadza ona wymóg obligatoryjnej autoryzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadza też obligatoryjny od 2025 roku wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, czyli monitorowania tzw. zdarzeń niepożądanych. Senat rozpatrzy też nowelizację ustawy o referendum lokalnym, która zmienia zasady organizowania i przeprowadzania referendum. Obniża m.in. próg ważności referendum z 30 do 15% uprawnionych do głosowania. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Zapowiedź Władimira Putina rozmieszczenia taktycznej broni nuklearnej na Białorusi jest niepokojąca. W ten sposób prezydent Joe Biden odpowiedział na pytanie korespondenta Polskiego Radia. Biały Dom informuje jednak, że Stany Zjednoczone nie widzą w tej chwili żadnych oznak, by Rosja przybliżała się do użycia broni nuklearnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. O deklarację Władimira Putina Joe Biden został zapytany po powrocie helikopterem Marine One do Białego Domu. Prezydent USA zwrócił uwagę, że do rozmieszczenia taktycznej broni nuklearnej na Białorusi na razie nie doszło. Zapytany przeze mnie, jak interpretuje zapowiedź Putina, Joe Biden przypomniał, że Putin straszył użyciem takiej broni już w ubiegłym roku. Retoryka, jakiej używa, jest niebezpieczna. To niepokojące. wcześniej rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby zapewnił, że Stany Zjednoczone najlepiej jak potrafią przyglądają się działaniom Rosji. Nie zaobserwowaliśmy żadnych ruchów ze strony Putina, by realizował swoją zapowiedź i nie dostrzegamy żadnych oznak, by przybliżał się do użycia taktycznej broni jądrowej na Ukrainie. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu dodał, że Stany Zjednoczone nie mają na razie powodów, by przemieszczać własną broń nuklearną albo podwyższać stan gotowości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawie 660 tysięcy osób straciło pracę po trzęsieniu ziemi w Turcji. Fizycznemu zniszczeniu uległo 150 tysięcy miejsc pracy. Z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że regiony liczyły ponad 4 miliony pracowników, z których większość zatrudnionych było w sektorach rolniczym, produkcyjnym, handlu i usług. W raporcie zwrócono również uwagę na ryzyko zwiększenia problemu pracy dzieci. W trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Turcję na początku lutego, zginęło niemal 50 tysięcy osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cały czas piękne, błękitne, bezchmurne niebo nad Myśliwiecką i piękne słońce, które cieszy niewątpliwie. W większości kraju taka pogoda dzisiaj, ale na zachodzie zaczyna się już chmurzyć i właśnie choć początkowo bezchmurnie lub zachmurzenie małe, to na zachodzie, a zwłaszcza na północnym zachodzie będzie następował stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia słabych opadów deszczu, ale to dopiero pod koniec dnia. Temperatura od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 8 w centrum i 10 na zachodzie. Wiatr wieje słabo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, za złotówkę. A to kurczak. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 11. Miło, że zostali Państwo z nami na kolejną godzinę. Trójka przed południem. Olga Szućko, Monika Suszek i Witold Lazar w takim składzie jeszcze dla Państwa przez godzinę. Proszę sobie zabezpieczyć kolejną filiżankę Państwa ulubionego naparu. No i zapraszamy. Perfect soul.

nie, pracy. Potem wraca, jak w korkach, i autobusem to może poczytać, jak samochodem to posłuchać, potem domowe sprawy, zakupy, zabawa na przykład z dziećmi, albo własne jakieś zajęcia, może kawa ze znajomymi, może serial, może scrollowanie na to, a może dobra książka, bo i tak się przecież zdarza. A taki zwykły mafioso, czy taki boss mafii, to jak ma? Podobnie czy nie? Otwiera prawe i lewe oko, zamiera, słuchając ewentualnych kroków, rolety zaciągnięte, wyciąga broń spod poduszki i tak, przygarbiony z czujnością szpiega, robi sobie hipermocne espresso, wypija, otwiera drzwi do ociekającej krwią sali, w której wiszą podobizny lub niepodobizny jego przeciwników i wtedy dopiero mruczy do siebie: to będzie dobry dzień. A może wstaje, robi placki dzieciom, idzie w niewidocznej obstawie do pracy. Tam sekretarka czeka już z pysznym latte z dodatkiem soku malinowego. Siada w fotelu i może spokojnie zająć się tabelkami w Excelu, gdzie układa logistykę handlu tym i owym, tymi i owymi, eliminacją tych lub innych oraz coachingiem podwładnych. Wychodzi na spotkania biznesowe, po których drugi obieg świata zmienia się co nieco i z których nie każdy bezpiecznie wraca do domu, a niektórzy wracają bogatsi. Bogatsi i na swoje poważane w społeczeństwie stanowiska. A potem kończy pracę, bawi się z dziećmi itd., itd. Może tak jest? A jeśli zwykły człowiek nie radzi sobie ze stresem, z odpowiedzialnością, z trudami świata i potrzebuje czasami porozmawiać, to jak sobie radzi ze stresem w pracy taki mafioso? Odreagować może na pewno, ale to, co się dzieje w środku, wiadomo. Współcześnie psychoterapeutą może być każdy, ale nie każdy może być psychoterapeutą mafioza. I pytanie, co się dzieje, jak taki mafiozo rezygnuje? To z terapii czy z prowadzącego? A jakie ma plany, marzenia na przyszłość? Może piękne, ale co to znaczy piękno, prawda? Drodzy Państwo, to teraz czujnie rozejrzyjmy się wokoło i zastanówmy, jak może wyglądać taki zwykły dzień mafioza. Dobrej środy, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 27 minut po godzinie 11, środa, dziś więc naukowa środa w naszym paśmie popularno-naukowym. No to teraz naukowo podejdziemy do kreatywnego i twórczego procesu, jakim jest tłumaczenie. Ale nie tłumaczenie się, tylko na przykład tłumaczenie z polskiego na obcy język, ewentualnie odwrotnie. No otóż, proszę państwa, państwo tłumacze mają się teraz czego bać. Otóż naukowcom z Austrii, z Politechniki Wiedeńskiej oraz Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Sankt Pölten udało się stworzyć pierwsze na świecie tłumaczące oprogramowanie, które myśli jak człowiek. Myśli jak człowiek, to znaczy, że pamięta kontekst poprzednich zdań. Krótko mówiąc, wie, o co chodzi w tłumaczeniu. Państwo tłumacze wiedzą, o czym mówię. o rewolucji w tłumaczeniach Paweł Turski. Kiedyś, aby dowiedzieć się, co mówi osoba posługująca się obcym dla nas językiem, potrzebowaliśmy albo papierowego słownika, albo wiedzy. O, I am. Albo też kogoś, kto ten obcy język zna. Oczywiście mowa o tłumaczach. Z usług tych osób w ostatnich latach korzystamy coraz rzadziej. Tak naprawdę do tłumacza udajemy się tylko, gdy potrzebujemy przetłumaczyć dokumenty, gdy chcemy zorganizować międzynarodową konferencję lub gdy zamierzamy wydać książkę napisaną w innym języku. Te dwa ostatnie powody już wkrótce mogą być przeszłością. Tłumaczenie maszynowe potrafi bowiem coraz więcej, mówi Sabrina Brutscher z Politechniki Wiedeńskiej. Prototypowane przez nas oprogramowanie potrafi już przetłumaczyć poprawnie prostą książkę. Poprawnie, to znaczy z zachowaniem wszelkich kontekstów oraz dopasowując odpowiednie znaczenia słów. Słownictwo, które przy przekładaniu proponuje, jest takie, jakie użyłby człowiek, tłumacz. Po prostu pasuje. Oprogramowanie stworzone przez austriackich naukowców, i tutaj chyba nikogo nie zdziwię, bazuje na sztucznej inteligencji. Bez jej pomocy stworzony przez nas prototypowy program tłumaczyłby niczym znane wszystkim internetowe translatory, mówi Lukas Daniel Klausner z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w St. Pölten. Każdy człowiek potrafi zapamiętywać kontekst wypowiedzi. Dotąd to była nasza przewaga. Udało nam się jednak po miesiącach badań nauczyć sztuczną inteligencję czytać i rozumieć teksty tak jak my, ludzie, to robimy. Zasób słów nie był dla nas problemem. Komputery często wiedzą więcej niż my sami i umiały tylko tak jak my myśleć. Teraz potrafią to robić całkiem dobrze. Fakt, że sztuczna inteligencja umie już przetłumaczyć tekst niczym człowiek, nie oznacza jednak, że profesjonalni tłumacze z dnia na dzień stracą pracę, mówi Sabrina Brutscher. Jest wiele przykładów sytuacji, w których nasze oprogramowanie się nie sprawdzi. Komputer nie zna wielu rzadziej występujących języków, nie rozumie też wielu gier słów, a także nie zna bardzo profesjonalnego słownictwa. Póki oprogramowanie nie będzie pozyskiwało wiedzy w czasie prawie że rzeczywistym, nigdy nie przetłumaczy tekstu tak dobrze jak człowiek. Wychodzi więc na to, że przewagą człowieka jest po prostu to, że jest człowiekiem. Problem jednak polega na tym, że to całe bycie istotą ludzką jest też dla naszego gatunku także zagrożeniem. Człowiek jest bowiem co do zasady leniwy i sprytny. A technologia pozwala mu już się porozumiewać na przyzwoitym poziomie dosłownie z każdym. Na rynku dostępne są bowiem dość tanie translatory potrafiące komunikować się w aż 100 językach. Ze sprzętu takiego powoli korzysta już cały świat, mówi twórca jednego z takich tłumaczy elektronicznych Maciej Góralski. Osoby pracujące za granicą oraz różnego rodzaju urzędy. Tłumacze są wykorzystywane przez policję, straż graniczną, służby więzienne, szpitale. Nie ma więc konieczności dzwonienia po tłumacza, gdy delikwent nic nie rozumie. Bycie doraźnym tłumaczem to nie jedyna funkcja, którą zamiast człowieka może pełnić elektroniczne urządzenie. Tłumacz rozmów telefonicznych, a także możliwość rozmowy nawet do 100 osób naraz. Nazywamy to tłumaczem konferencyjnym. Na szczęście na konferencjach branżowych wciąż pojawia się wiele profesjonalnych zwrotów. Tłumacze więc wciąż tam są mile widziani, chyba że organizator w końcu zdecyduje się nauczyć oprogramowanie wszystkich słów. Wtedy chyba też wciąż będą mile widziani, bo kto chciałby kilka godzin słuchać takiego głosu? Tak, no i na co nam to wszystko? Na co nam ta sztuczna inteligencja? Jak niektórym tłumaczysz i nie wytłumaczysz. Paweł Turski zajął się tym tematem. Są moc i uczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chambałamba w Trójce przed południem.

No ale co by państwo powiedzieli, gdyby sernik wyszedł spod igły? Igły drukarki. No właśnie. Naukowcom ze Stanów Zjednoczonych właśnie się to udało. I to kolejny przykład szybkiego rozwoju techniki druku 3D. Co już jest możliwe do wydrukowania i co nas jeszcze czeka w najbliższej przyszłości? O tym Kuba Witkowski. Takich porad w mediach społecznościowych jest mnóstwo. Dziś przepyszny sernik z brzoskwiniami bez pieczenia, idealny dla każdej babci i dziadka. Jak upiec to, jak ugotować tamto. Mnóstwo porad, mnóstwo patentów kulinarnych. Ale jak wydrukować jedzenie, to już mało kto wie. A naukowcom z Columbia University i Pace University taka sztuka się udała. Konkretnie chodzi tu o wydruk ciasta. Sernik, o którym mowa, wygląda całkiem zjadliwie, choć spod drukarki wyszedł dopiero za siódmym razem. W ostatniej próbie naszego projektu zmniejszyliśmy grubość górnej warstwy kruchego ciasta. Fragment filmu na profilu Columbia Engineering w serwisie YouTube. Zmniejszyliśmy też ilość masła orzechowego, tak aby ciasto nie opadło, a ostatnią warstwę kruchego upiekliśmy laserowo. A to tylko kolejny przykład tego, jak bardzo druk 3D poszedł w ostatnich latach do przodu, bo sernik sernikiem, ale jak dotąd udało się też upichcić, drukując także inne przysmaki. Między innymi wegański stek. Jeden z tych steków to prawdziwe mięso, a obok stek z drukarki 3D. Opowiada jeden z szefów kuchni, wypowiedź dla Deutsche Welle Food. Nie uwierzyłbyś, że to danie wegetariańskie, a nie prawdziwe mięso. I ma rację ów kucharz. Stek robi wrażenie. Ostatnio pojawiło się sporo podobnych rozwiązań, ale gros z nich to tylko imitacje. Imitacje, które udają hamburgery, klopsiki czy kiełbaski. Mówi Giuseppe Schionti, który opracował druk wegetariańskich steków. Wypowiedź dla Deutsche Welle Food. To, czego nie udało się do tej pory, a to, co my zrobiliśmy, to stek o strukturze wołowiny lub wieprzowiny. Już dziś wiadomo, że drukowanie artykułów spożywczych będzie kiedyś standardem, bo może zapewnić większą możliwość dostosowywania żywności do potrzeb i ograniczeń danej osoby. Ale druk 3D szturmem zdobywa nie tylko kuchnię, ale i budowy. Już kilka lat temu głośno było w Polsce o budowie pierwszego domu, częściowo zrobionego na drukarce. Ta pierwsza ściana już jest sucha też? W przypadku tego budynku wydrukowane były szalunki pod fundament i wydrukowane były ściany. Mówił wówczas Rafał Pesz, członek zarządu firmy stawiającej budynek. Dodatkowo wokół tego domu mamy trochę elementów dekoracyjnych, takich jak doniczki, stoły, krzesła czy grill. Reszta prac wykończeniowych w budynku była robiona metodą tradycyjną. Wydruki są też bardzo popularne w przemyśle filmowym i produkcji gier komputerowych. Przy pomocy druku 3D tworzone są na przykład elementy ekwipunku, kostiumów bohaterów, małych detali. Dodaje Natalia Jusiak z firmy Zortrax. Jak na przykład biżuteria, zdobienia strojów czy fantazyjna broń, jaką posługują się bohaterowie w grach. Te wszystkie dziedziny bledną jednak przy medycynie. Coraz więcej mówi się bowiem o druku narządów, stawów czy naczyń krwionośnych, które w przyszłości mogłyby być przeszczepiane pacjentom. Obserwujemy synergię i połączenie różnych materiałów nowych, różnych nowych technologii i nowych technik druku. Mówi Marek Laurent-Kamiński z Cygnis New Technologies. Dzięki czemu biodruk 3D idealnie wpasowuje się w cały krajobraz medycyny, tak zwanych life sciences i całych badań biologicznych. Trwają już zaawansowane prace nad drukiem wątroby, serca, trzustki czy skóry. Oczekiwania i nadzieje są tym większe, że druk 3D i możliwość programowania narządów mógłby docelowo rozwiązać problem odrzucania przeszczepów przez ciało pacjenta. Wątroba z drukarki. Dom z drukarki. No dobrze, rozumiem. Ale sernik? Sernik z drukarki? Tak czy inaczej, po deserze i doprawdy nie wiem, czy należało poprzedzić materiał słowem smacznego. Coraz bardziej pusto w naszej filiżance, a to oznacza, że to wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa na dziś. Olga Szućko, Monika Suszek, Witold Lazar. Dziękujemy. To była Naukowa Środa w Trójce przed południem. Boli mnie głowa i nie mogę spać.